Octavia z upustem do 7000 zł w premierowej ofercie. Odwiedź salon Skody i poznaj szczegóły promocji. Zapraszamy. Nowa Skoda Octavia. Potęga doskonałości. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 lipca. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ratownicy wiedzą, gdzie jest ostatni górnik poszukiwany po wstrząsie w Redutowach. Próbują do niego dotrzeć. Niepewny los nowelizacji ustawy, która znosi kary za pomoc w aborcji. Głosowanie w Sejmie po południu. Joe Biden nie rezygnuje z walki o reelekcję. Amerykański prezydent zapewnia, że ma największe kompetencje, by pokonać Donalda Trumpa. Ratownicy zlokalizowali miejsce, w którym znajduje się poszukiwany górnik z kopalni Redutowe. To najnowsze informacje w sprawie trwającej od wczoraj akcji ratunkowej. Jak przekazała rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Aleksandra Wysocka-Siembiga, w miejscu zawału obniżył się poziom metanu, a ratownicy są coraz bliżej poszukiwanego. Trudno jednak ocenić, jak długo jeszcze może potrwać akcja. Wczoraj rano w kopalni doszło do silnego wstrząsu. W zagrożonym obszarze znajdowało się 78 górników. Dwaj zaginęli. Wczoraj odnaleziono 41-latka. Mężczyzna nie żyje. W wyniku wstrząsu obrażenia odniosło około 20 górników. Kilkunastu trafiło do szpitali. Część została już wypisana. Posłowie zdecydują, czy złagodzić zapisy kodeksu karnego dotyczące kar za pomoc w przerwaniu ciąży. Wczoraj debatowali nad zapisami projektu Lewice. Nie wiadomo, jak ostatecznie przebiegnie głosowanie. Kluby nie wprowadzają w projektach światopoglądowych dyscypliny partyjnej. Zniesienie kar więzienia za pomoc przy aborcji to obowiązek państwa, uważa posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Zniknie efekt mrożący, że osoby najbliższe kobiecie nie będą bały się udzielić jej pomocy i żadna z tych osób nie pójdzie do więzienia. Autorzy projektu z Lewicy dodają zaś, że uchwalenie nowelizacji to wyborcze zobowiązanie. Dzisiaj możemy zrobić ten drobny krok w stronę bezpieczeństwa kobiet, które na państwa głosowały. Mówiła Marcelina Zawisza z Lewicy. W kontrze do tego stoi PiS. Posłanka tej partii Lidia Burzyńska przypomina, że projekt jest niezgodny z konstytucją. W 1997 roku Trybunał uznał, że ciąży nie można przerywać z powodów społecznych, a 4 lata temu wypowiedział się po raz kolejny. Wyrokiem z dnia 22 października 2020 uznał niedopuszczalność przerywania ciąży z powodów eugenicznych. Projekt nie podoba się PSL. Wątpliwości ma również część posłów Polski 2050. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ze strony rządu i Ministerstwa Kultury nigdy nie było takiej myśli, że cyfrowi giganci nie powinni płacić za wykorzystanie treści przygotowanych przez dziennikarzy. Tak mówiła w Bez Uników rozmowie Politycznej Trójki ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska. Big Techy powinny płacić. To, nad czym dyskutujemy, to jest jak być skutecznym wobec Big Techów. I tutaj jakby były różnice zdań, czy potrzebne jest jakiś specjalny arbitraż, czy można pracować w granicach obowiązującego prawa. W środę premier rozmawiał z przedstawicielami mediów o zmianach w prawie autorskim. Efektem spotkania jest powstanie specjalnej grupy, która wypracuje rozwiązania nowelizacji ustawy o prawie autorskim spełniające postulaty mediów i wydawców. Chcę dokończyć pracę, którą zacząłem, oświadczył na konferencji kończącej szczyt NATO w Waszyngtonie prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden był pytany o to, czy wycofa się z wyścigu o fotel prezydenta USA w obliczu nacisków ze strony niektórych demokratów, sponsorów oraz osób publicznych. Biden stwierdził, że ma największe kompetencje ze wszystkich Amerykanów, by zmierzyć się z Donaldem Trumpem. Pokonałem go raz i pokonam go ponownie. Nie mam obaw o poparcie dla mojej kandydatury wśród senatorów i kongresmenów. Obawa o mandat nie jest niczym niezwykłym. Co najmniej 5 prezydentów sprawujących urząd lub kandydujących miało niższe poparcie niż ja w tej chwili. Amerykański przywódca przekonywał, że tylko wybór jego osoby na prezydenta Stanów Zjednoczonych zagwarantuje utrzymanie siły NATO i sukces Ukrainy w wojnie z Rosją. Na południu, wschodzie i częściowo w centrum Polski temperatura maksymalna może przekraczać dziś 30 stopni. Na południowym wschodzie nadal będą obowiązywały ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Prawie wszędzie pojawią się burze, zapowiada synoptyczka Ewa Łapińska. Burze lokalnie mogą być gwałtowne, z silnymi opadami deszczu, miejscami do 30, a lokalnie nawet do 55 mm na metr kwadratowy, a także porywami wiatru na ogół do około 75-80 km na godzinę. Jednak lokalnie na południu kraju porywy wiatru mogą przekraczać 90 km na godzinę. Oczywiście w burzach spodziewamy się także gradu. Po wczorajszych burzach strażacy wyjeżdżali ponad 3,5 tysiąca razy. Najwięcej interwencji mieli w środkowej i południowej Polsce, informuje Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej w województwach mazowieckim 924, małopolskim 408, warmińsko-mazurskim 399 oraz świętokrzyskim 395. Na szczęście nie było poszkodowanych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy i Dariusz Urbanowicz. Wisła Kraków od zwycięstwa rozpoczęła przygodę z europejskimi pucharami. W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy podopieczni trenera Kazimierza Moskala pokonali kosowski Lapi Podujewo 2-0. Był to trudny rywal, na pewno. Grali agresywnie, tak jak się spodziewaliśmy, a poza tym fajnie operowali piłką. Nie mogę powiedzieć, żebyśmy mieli pełną kontrolę nad tym spotkaniem. Myślę, że momentami to oni mieli lepsze posiadanie, ale wydaje mi się, że z przebiegu meczu w samych takich klarownych sytuacjach to my chyba mieliśmy trochę lepsze. Liczy się dla nas wynik, to 2-0 cieszy, ale też musimy pamiętać o tym, że przed nami bardzo trudny mecz tam, na wyjeździe w Kosowie. Rewanż za tydzień, a wczoraj gole dla Wisły wbili Igor Sapała i Hiszpan Angel Rodado. Z murawy boiska przy Reymonta przenosimy się na trawniki londyńskie, gdzie dziś w programie walka o wielkoszlemowy finał turnieju singlistów. Daniil Miedwiediew zmierzy się z Hiszpanem Carlosem Alcarazem, to o 14.30. Potem na kort wyjdą Włoch Lorenzo Musetti i Serb Novak Djokovic. Finał mężczyzn w niedzielę o 15, a jutro o tej godzinie o wielkiego szlema zagrają Czeszka Barbora Krejcikowa i Jasmine Paolini, to Włoszka o polskich korzeniach. W półfinale turnieju mixtowego zameldowała się polsko-tajwańska para. Jan Zieliński i Su Weixie. W ćwierćfinale turnieju singlistek juniorek z kolei zagra Monika Stankiewicz. A więc nie wszystko jeszcze stracone, jeśli chodzi o występy Polaków na Wimbledonie. Teraz Tour de France i 12 etap, który zakończył się zwycięstwem Erytrejczyka Binyama Girmaya po finiszu z grupy. To już trzeci sprint wygrany przez kolarza z byłej włoskiej kolonii w tegorocznej Wielkiej Pętli. Liderem pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar, który oprócz żółtej koszulki przywdział również tę bardzo charakterystyczną dla wyścigu dookoła Francji trykot w czerwone grochy przysługujący najlepszemu góralowi. I jeszcze jeden wątek piłkarski na zakończenie serwisu sportowego. Szymon Marciniak nie będzie sędziował wielkiego finału Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Arbitrem głównym niedzielnego starcia Hiszpanii z Anglią będzie Francuz François Letessier. Co gorsza, Szymon Marciniak nie posędziuje również meczu o brąz, jako że podczas Euro meczu o brąz po prostu nie ma. Studio Euro dziś o godzinie 17.05. Za pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. W piątek słońce na przemian z chmurami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem, zwłaszcza na południu. Termometry pokażą od 28 do 33 stopni, chłodniej nad samym morzem około 22. Zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Witam państwa, Dariusz Szpakowski w Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy, płaci mniej i jest! Kupił taniej! Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert! Bo w Media Expert taniej masz. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit.

Kwadrans po dziewiątej to doskonała pora, żeby przedstawić naszych dzisiejszych gości. Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztofzek z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, słuchaczu. Poniżej miliona spadła na koniec stycznia, bo to są ostatnie dane, jakie podał GUS, liczba obcokrajowców wykonujących w Polsce pracę. Najliczniejszą grupą byli obywatele Ukrainy, jednak także ich udział w ogólnej liczbie pracujących w naszym kraju obcokrajowców zmniejszył się w skali roku o blisko 5 punktów procentowych. Jak zatem to może się przełożyć na działalność naszych przedsiębiorców, którzy już od dawna sygnalizują problemy ze znalezieniem odpowiednich specjalistów. Pani doktor. Ja muszę powiedzieć, że te dane za styczeń zastanowiły mnie, dlatego że jak patrzyłam na dane za cały 2023 rok prezentowane w raporcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli nie GUS, tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tam gdzie mamy rejestrowanych pracowników, za których płaci się składki, to ta liczba pracujących cudzoziemców, którzy są zarejestrowani, płacą składki i pracodawcy za nich płacą składki na ubezpieczenia społeczne. Ona właściwie cały czas rosła i na koniec 2023 roku było powyżej 1 100 000 cudzoziemców. Patrzyłam też, jak to jest w poprzednich latach. I rzeczywiście w styczniu zawsze ta liczba cudzoziemców spada. To pewnie trzeba było się zastanowić, jaki jest powód. Możliwe, że jakaś część cudzoziemców pracujących na przykład w budownictwie no nie jest w tym okresie zatrudniana, no bo też pewnie budownictwo jednak ma mniej zleceń i mniej projektów się realizuje. I stąd ta liczba jest mniejsza, więc ja bym na razie nie stawiała tezy, że liczba cudzoziemców, którzy są pracują i są zarejestrowani i płaci się za nich składki i oni płacą składki na ubezpieczenia społeczne, że ona maleje. Poczekała na dane tak przynajmniej półroczne, tak? Czyli no jeszcze pewnie parę miesięcy musimy na to poczekać. To ja może jeszcze zacytuję inne badania z kolei grupy Progres. I tutaj jest o nastrojach społecznych. 67% obcokrajowców żyjących w Polsce zauważyło zmianę tych nastrojów. 60% ankietowanych przyznało, że w ciągu roku doświadczyło no, jakiegoś takiego niewłaściwego zachowania ze strony Polaków i ponad połowa osób z tej grupy myśli o wyjeździe. Ale to trzeba byłoby zapytać naszych obywateli, ile doświadczyło podobnych sytuacji ze strony obywateli akurat Ukrainy w Polsce, bo przecież to działa w dwie strony. Stąd ta, można powiedzieć, mniejszy entuzjazm też wynika z braku chociażby poszanowania norm, które istnieją w Polsce. Czy to zachowania się na drodze, czy w przestrzeni publicznej, o czym się powszechnie mówi. Ale fakt jest faktem, że mamy przecież arbitraż innych państw Unii Europejskiej, które są jeszcze w większym kryzysie demograficznym i które też potrzebują pracowników. Stąd trwa naturalna konkurencja. A że w tych państwach warunki płacowe są zauważalnie większe i też różne świadczenia, które można otrzymać, też są dosyć atrakcyjne. To nic dziwnego, że po jakimś tam chwilowym przystanku w Polsce rusza migracja do bardziej jeszcze, można powiedzieć, cieplejszych państw Unii Europejskiej. Zwłaszcza, że do Polski, pamiętajmy, trafili nie tylko ludzie z prostymi kwalifikacjami, ale też trafili bardzo w dużej części osoby, które mają spore środki i stać ich na bez problemu przenoszenie się do innych destynacji w Europie. I to dzisiaj widać zresztą po rosnących cenach nieruchomości w niektórych miejscowościach, chociażby Hiszpanii, które stały się ulubionym miejscem pobytu obywateli Ukrainy, gdzie ceny nagle są szybujące, nawet nie rosnące. Mówi pan, widzę, że płace za granicą zachęcają, ale przecież u nas też płace rosną i to już widzę, w niezłym tempie. Pani doktor. Pan prezes nie do końca akceptuje dużą liczbę gości z Ukrainy. Ja muszę powiedzieć, że nie ma znaczenia, tylko kwestia, ja uważam, że bez nich kulturowo jesteśmy naprawdę całkiem podobni. Oczywiście domyślam się, o czym pan mówi. Pewnie gdzieś chodzi o, nie wiem, spożywanie alkoholu i konsekwencje tego spożywania alkoholu. Ale to myśmy przez ten etap przechodzili. Wydaje mi się, że do wszystkiego się dorośnie i dojrzeje. I jak patrzę na to, co widać, jeśli chodzi o zatrudnienie pracowników, cudzoziemców, głównie właśnie z Ukrainy, no to nie wydaje mi się, żebyśmy mogli sobie poradzić w handlu, w budownictwie, z sytuacją na rynku pracy, jaką mamy, bez pracowników z zagranicy. Dlaczego? Ale jeśli mogę... Mamy to chciałabym dodać pół miliona oficjalnie zarejestrowanych bezrobotnych. Jak to jest, że z jednej strony brakuje rąk do pracy, a z drugiej strony wykazywane jest półmilionowe bezrobocie? No ale też mam wrażenie, że niektórzy rejestrują się i zawsze w tych rejestrach pozostaną i nie wyszukają pracy, prawda? Ale to jest taki system, który właśnie skłania do niepodejmowania aktywności. Przecież od dawna toczy się jałowa całkowicie dyskusja, że o braku aktywności w Polsce osób, czy to bezrobotnych, czy też osób trochę w późniejszym wieku. Stąd widać, że systemy preferują, czy można powiedzieć, system skłania ludzi do tego, żeby nie pracować, niż żeby jednak podejmować tą pracę, która czeka na każdym rogu ulicy w Polsce. Jeśli mogę jeszcze do danych ZUS-u, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ zobaczyłam w tym raporcie ZUS-u na koniec 2023 roku bardzo ciekawą sytuację, a mianowicie, tak jak wspominałam wcześniej, liczba cudzoziemców pracujących i płacących składki w ramach ubezpieczeń społecznych wzrosła w 2023 roku o 6%. Całkiem, powiedziałabym, pokaźnie. Natomiast jak popatrzymy na to, kim są, czy to są pracownicy, czy to są osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne, czyli umowy zlecenia, czy też umowy agencyjne, czy też to są osoby, które założyły działalność gospodarczą i tę działalność gospodarczą prowadzą w Polsce, to mamy w ogóle niesamowite zmiany. W 2023 roku o 3/4, to nie są oczywiście duże wartości, ale o 3/4 wzrosła liczba cudzoziemców. Tu nie ma podziału na to, skąd ci cudzoziemcy pochodzą, więc nie potrafię państwu powiedzieć, ale liczba osób, które prowadzą działalność gospodarczą, liczba cudzoziemców, którzy prowadzą zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą, wzrosła w stosunku do 2022 roku to 85%. To już jest ponad 52 tysiące firm. Więc widać, że oczywiście prawdopodobnie jakaś część tych osób to są osoby, które przez firmy, przez pracodawców zostały zatrudnione na B2B, tak? Na business to business, czyli pracodawca mówi, załóż firmę, to cię zatrudnię. Więc niewykluczone, że to nie jest zakładanie firmy i taka zupełnie rzeczywiście samodzielna działalność gospodarcza, tylko to jest zakładanie firmy po to, żeby no, mieć szansę na pracę z jakąś firmą, z jakimś przedsiębiorstwem. Ale tu nie mamy oczywiście danych, więc trudno jednoznacznie to ocenić. Ale to bardzo, powiedziałabym, ciekawe dane. Natomiast co do bezrobocia, no nigdy nie jest tak, że nie ma osób bezrobotnych. Nie mamy badań, które mówią nam, jaka część z tych osób zarejestrowanych jako bezrobotne, to są osoby na przykład w trakcie zmieniania pracy, bo takie osoby też się rejestrują, dlatego że rejestracja daje możliwość korzystania z opieki zdrowotnej. To jest ten problem, prawda? Czyli nawet jeśli ja jestem w procesie zmiany pracy, szukam tej pracy albo jest praca dla mnie, ale dopiero na przykład za 3-4 miesiące, ja muszę mieć pewność, że jak będę potrzebowała, to będę miała dostęp do ochrony zdrowia, więc się rejestruję jako osoba bezrobotna. Więc też oczywiście nie wiemy, jaka część z tych osób tak naprawdę jest w trakcie poszukiwania i procesu zmiany pracy. A jak by pan w takim razie zachęcał tutaj tych bezrobotnych do podjęcia pracy? Nie ma lepszego sposobu niż właśnie to, co było proponowane od dawna. Rozdzielenie kwestii ubezpieczenia medycznego, które należy się z mocy konstytucji i niewiązania tego z jakimkolwiek statusem zatrudnionego, bezrobotnego, bo to akurat... Zresztą były takie rozwiązania próby wprowadzania takich rozwiązań, ale biurokracja stwierdziła, że ten obieg wieloinstytucjonalny pieniędzy, papierów idący za bezrobotnym od Ministerstwa Finansów de facto zaczynając, aż kończąc po lokalne urzędy pracy, jest tak perfekcyjny, że nie ma co tego absurdalnego systemu zmieniać i stąd część osób faktycznie rejestruje się jako osoby bezrobotne, czy poszukujące dzisiaj pracy, bo zmieniono też terminologię, tylko z tego względu, żeby mieć podkładkę do tak zwanego szpitala. Ale zauważmy też, że w zeszłym roku, 2023, prawie 600 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych zawiesiło i zlikwidowało się w Polsce. Stąd to jest też, przypomnijmy, na co bezpośrednio się wskazuje, efekt konsekwencji tak zwanego Polskiego Ładu, który cały czas działa w najlepsze i jak widać miesiące już po zmianie władzy nie spowodowały jego w dużej mierze cofnięcia, a jego negatywne skutki się z każdym dniem nasilają w naszym państwie. No ale z drugiej strony chyba też sytuacja się musi poprawiać, bo pojawiły się w tym tygodniu także dane, że mamy najniższy od 5 lat wskaźnik, jeśli chodzi o chęć emigracji zarobkowej za granicę Polaków. To G Group Polska podało takie dane. Około 13% deklaruje, że chce wyjechać. No zwiększyła się znacząco liczba, która wyklucza wyjazd. Ale to jest pytanie o emigrację zarobkową. Natomiast w Polsce wzrasta regularnie emigracja związana z cenami mieszkań. I to widać, że dzisiaj cena 60-metrowego mieszkania w Warszawie jest większa niż we Florencji domu z gajem oliwnym, o czym mówił Grzegorz Lindeberg w swoim wywiadzie jakiś czas temu. Mówi, albo ceny w Warszawie mieszkań są dziwne, albo wysokie, albo cena domu z gajem oliwnym we Florencji jest za niska, stąd Polacy... No może za niska, rynek to o tym decyduje. Ale pamiętam, że kiedyś rynek, Włosi oferowali za jedno euro, prawda? Cały czas są nieruchomości, czy w Hiszpanii, czy we Włoszech, w miejscach, które się wyludniają, gdzie próba jest pozyskania obywateli właśnie w ten sposób. I faktycznie Polacy wykonują coraz częściej zdalną pracę, która przyjęła się jako przełamała pewien wzorzec kulturowy i ceny też rosną w Hiszpanii ze względu na polską migrację, która tam się przenosi, tworzy całkiem liczne skupiska i coraz lepiej funkcjonuje. Stąd młodzi ludzie dzisiaj z bardzo niewysalnymi wykształceniem znajdują właśnie dla siebie centra życia poza Polską, ale ze względu na ceny mieszkań. Muszę powiedzieć, że się dziwię, dlatego że jak obserwuję zmiany klimatu, no popatrzmy, co się dzieje chociażby u nas ostatnio, przez ostatnie dni, no to tak przyszłościowo patrząc na południe Europy, to ciężko będzie tam funkcjonować ze względu na temperaturę. Jakbym myślała o migracji, zimy mogą być chłodne, to bym nawet na raczej szukała fajnych miejsc na północ od Polski, a nie na południe od Polski. No, polscy przedsiębiorcy przenoszą się do Maroka, które daje rewelacyjne coraz bardziej warunki funkcjonowania dla przedsiębiorstw zagranicznych zwłaszcza, także polskie firmy się przeniosą. Przeniesienie przedsiębiorstwa nie oznacza, że ja się muszę przenieść z całym życiem. Ale tam też bardzo się zeuropeizowało Maroko, od kiedy tam regularnie bywam. Myślę o klimacie, akurat nie jest o warunkach morski, cywilizacyjnych, bardzo tylko morski. O klimacie. Miejscowości nadmorskie są znakomite, także... Zobaczymy. Ja myślę, że ten wątek wpływu Polaków na ceny nieruchomości w Europie i nie tylko w Europie, ale na świecie jest ciekawy do zbadania, ale to już następnym pewnie razem. A na razie prawie co piąty Polak w ciągu ostatnich 12 miesięcy udostępnił swoje dane osobowe w zamian za dodatkowe korzyści. Najczęściej to stała zniżka albo jakiś jednorazowy rabat na produkty bądź usługi. Osoby, które te dodatkowe gratyfikacje skłoniły do ujawniania swoich danych osobowych, najczęściej udostępniały adres e-mail, przeszło 70% badanych. No, biorąc pod uwagę to, że nasze dane osobowe to, jak mówimy dziś, najcenniejsza waluta, no to chyba szokująca informacja, że tak dużo osób, bo jednak 1/5, 20%, no to sporo, takie dane udostępnia. Jako waluta, no to jest, waluta jest wymienna, czyli wymieniamy informacje o sobie za jakąś tam wartość. Ale możemy stracić dużo. Finansową, skoro faktycznie przy zakupach od razu koszyk zakupowy jest obniżany o 5, a czasami więcej procent. Natomiast pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zastrzec swój numer PESEL, co jest możliwe od tego roku, i w ten sposób możemy uniknąć części różnych sytuacji. No ale właśnie, części. Nie zawsze jesteśmy chronieni przy zastrzeżeniu numeru PESEL. To też musimy o tym pamiętać. Tym bardziej, że ten numer PESEL, jak idziemy do banku po to, żeby zrealizować jakąś transakcję powyżej norm, które bank narzucił, to musimy odwiesić ten PESEL, a później znowu zawieszać, więc to jest oczywiście kłopotliwe. Ja muszę powiedzieć, że to pewnie wynika ciągle jeszcze z tego, że nie do końca rozumiemy, jakie zagrożenia niesie ze sobą to, że udostępniamy nasze dane. Myślę, że w no, tym czasie bardzo wysokiej inflacji w zeszłym roku, w poprzednim roku, pewnie każde 2%, 5%, o czym tu pan prezes przed chwilą mówił, było w koszyku osób z relatywnie niższymi dochodami ważne. I ważąc, nawet rozumiejąc znaczenie udostępniania danych, to ważąc udostępnienie tych danych z możliwością zaoszczędzenia nawet niezbyt wielkiej kwoty pieniędzy, ale w relacji do dochodu jednak znaczącej, to pewnie takie decyzje podejmowano. Do tego tutaj pani redaktor mówiła właśnie o tym udostępnianiu danych, ale właściwie chyba wszystkie firmy, które umowy zawierają, z którymi my umowy jako gospodarstwa domowe zawieramy, mają taką ofertę, obniżymy ci cenę tego pakietu, z którego korzystasz, nie wiem, telekomunikacyjnego, telewizyjnego, za zgody marketingowe, prawda? Ja przyznaję bez bicia, że mówię od razu, żadne zgody marketingowe, dlatego że później człowiek jest zalewany, tak, jego skrzynka jest zalewana ogromną ilością dużych, w ogóle nieznaczących dla mnie rzeczy, ofert. Aczkolwiek oczywiście znowu, jak patrzymy na system, którym już posługują się no, Google, wiadomo, Facebook i tak dalej, to nawet jeśli wchodzę, szukam czegoś, jakiejś informacji o jakimś produkcie czy usłudze, którą chcę kupić, to za chwilę tak naprawdę na stronach, z których korzystam, pojawia się miliony takich ofert bez podawania informacji o sobie. Ale nie, to trzeba skonfigurować przeglądarkę, która nie będzie dostarczała tego typu informacji dalej dostawcom cyfrowych różnego rodzaju usług. To się daje bardzo łatwo wyeliminować. Natomiast to są tylko podstawowe informacje, jak adres mail, czy ewentualnie nasz numer telefonu, który służy też do komunikacji elektronicznej. I o wiele gorzej jest, kiedy mamy do czynienia z przechwytywaniem tożsamości cyfrowej, bo przecież nawet Hollywood zrobił kilka już filmów na ten temat, jak można przechwycić całą cyfrową tożsamość i podszyć się pod kogoś innego. Także to jest jak kiedyś podobne rzeczy były, tylko bez cyfrowych możliwości w świecie analogowym. Ale to są ryzyka, które są nie od dziś znane światu i tylko pytanie, na kogo niestety trafi taka przyjemność, która nie jest bardzo kosztowna. Na koniec. Może być, tak. Może być bardzo. Może, tak. Czyli wszyscy się tutaj pewnie zgodzimy w studiu, że należy być ostrożnym i uczulajmy wszystkich. Trzeba się na chwilę zastanowić, jeśli my czy mamy na pewno podjąć musimy, taką decyzję. Tak? Czy rzeczywiście warto. No ale wtedy może nas przegapić promocja garnków, które same gotują zdrowe rzeczy na przykład. bez wkładu do tych garnków. O, to wtedy najlepiej by było. Ale takie chyba jeszcze nie istnieją. No, nie wiadomo, co nam opowiedzą sprzedający. Według najnowszego raportu Pracuj.pl Polacy chcą pracować elastycznie, a najbardziej pożądany tryb to hybrydowy. Poza tym pracownicy chcą mieć takie udogodnienia jak pokój relaksu, karty benefitowe czy nawet siestę. Czy taki model byłby do przyjęcia w obecnych warunkach? Oto sprawdziła Monika Suszek. W takie upalne dni trudno nie cytować klasyka. Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło. I dlatego co jakiś czas nieśmiało przybija się pomysł o polską siestę w pracy. Myślę, że godzinna przerwa to jest jak najbardziej odpowiedni czas, patrząc na to, jak rzeczywiście gorąco się robi w ciągu dnia w ostatnich miesiącach. Coś takiego byłoby jak najbardziej takie optymalne dla zdrowia, no, fizycznego i psychicznego przede wszystkim. No bo patrząc na to, jak jest gorąco, no to człowieka jednak to trochę męczy. Pomysł polskiej siesty co jakiś czas powraca. Na razie bezskutecznie. O godzinną przerwę w pracy do niedawna walczyli związkowcy z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Mówi Marek Błaszczyk z łódzkiego oddziału OPZZ. Są zawody, są pracownicy, gdzie ta siesta byłaby wskazana. Są zawody, w których temperatury przekraczają ponad 35-40 stopni. Moje zdanie jest takie, że ci pracownicy, którzy pracują w takich warunkach, powinni mieć przynajmniej godzinną przerwę, żeby można było ochłonąć, odpocząć od temperatury. Sama woda, którą dostarczy pracodawca, nie wystarcza według mnie. W polskim prawie nie ma przepisów określających górną granicę temperatury, do jakiej mogą pracować pracownicy. pracownicy. Są jednak pewne wymogi, kiedy pojawiają się upały, mówi radca prawny, ekspert pracodawców RP Szymon Witkowski. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W dni, w których występują skrajne temperatury, jeśli pracujemy w pomieszczeniach, powinna być w nich zapewniona odpowiednia temperatura, na przykład poprzez klimatyzację. Jeśli pracujemy na zewnątrz, a temperatura przekracza 25 stopni, to pracownik powinien mieć zapewniony dostęp do napoi. Pracodawca może, a w niektórych wypadkach, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników, wręcz powinien zastosować dodatkowe przerwy w pracy, bądź skrócić dzień pracy i są to rzeczy, których pracownik może oczekiwać w dni takich upałów, jakie obecnie obserwujemy. Polskie prawo pracy nie mówi wprost o sieście, ale w praktyce istnieją mechanizmy dające możliwość zapewnienia podobnych przerw czy skrócenia czasu pracy. Kwestia tego, czy powinna być ta godzina, to jest bardzo trudne, bo czy jest takie miejsce w pracy, żeby zapewnić taką godzinkę na odpoczynek, no bo siedzieć przy biurku godzinę, no to za chwilę ja zacznę odlatywać, zechce mi się spać. Powinna być taka godzinka, ale nie wiem w jakim miejscu. Rzeczywiście, nie każdy biurowiec może pozwolić sobie na oddzielny pokój relaksu. I może też dlatego większość pracowników preferuje elastyczny model pracy. Trochę w biurze, trochę w domu. Takie wnioski płyną z raportu przygotowanego przez agencję pracuj.pl, mówi współautorka Anna Goreń. Aż 49% respondentów wskazało, że swoje zadania chcieliby wykonywać właśnie w takim mieszanym modelu. Dane wskazują, że otwartość firmy na różne modele wykonywania obowiązków pozytywnie wpływa na chęć aplikowania aż 76% badanych. 74% respondentów z kolei dobrze ocenia i chętnie zaaplikuje na ofertę pracy w danej organizacji, jeśli daje ona możliwość dowolnego ustalenia proporcji między pracą zdalną a pracą z biura. Bo nie oszukujmy się, praca zdalna daje możliwość zrobienia sobie krótszej lub dłuższej siesty w domowym zaciszu. No i teraz pytanie, czy powinniśmy mieć siestę w kodeksie pracy? Pani doktor. Myślę, że odpowiedź nie jest jednoznaczna, ale pewnie kiedyś to pytanie będzie już formalnie postawione i trzeba będzie się do tego odnieść, jeśli rzeczywiście zmiany klimatu będą postępować tak, jak już widzimy, że postępują, trzeba będzie się nad tym zastanowić. Dlaczego powiedziałam, że to nie jest takie jednoznaczne? Bo oczywiście są rodzaje pracy, rodzaje działalności, w których no, trudno sobie wyobrazić siestę, bo dla mnie siesta to jest przerwa, gdzie wychodzę z pracy po to, żeby no, móc się jakoś zrelaksować, jakby oderwać się od pracy. Czyli albo wracam do domu, jeśli mam blisko. No natomiast albo... w tych pracach, zawodach, no, gdzie trudno wychodzić na produkcji, no bo to trzeba się przebrać, a szczególnie tej produkcji, która wymaga na przykład specjalnych ubiorów, no to właśnie ta godzina byłaby stracona na rozbieranie się, a później przebieranie się ponownie, więc wydaje mi się, że okej, zacznijmy na ten temat absolutnie rozmawiać, bo widać wyraźnie, że no, trzeba będzie iść w tym kierunku. Natomiast to trzeba po prostu zbadać, zobaczyć gdzie, w jaki sposób i czy wpisywać to do kodeksu pracy, czy też na początek pozostawić pewną przestrzeń elastyczną i byłabym absolutnie za tym, żeby tak jak się, przepraszam za to odniesienie, buduje ścieżki, chodniki, jak się bloki postawi, to najpierw się daje szansę, żeby ludzie mieszkający tam zaczęli chodzić i wydeptali te ścieżki. I tu też bym tak zrobiła. Znaczy, niech pracownicy i pracodawcy sami spróbują dojść do rozwiązań, które będą dobrymi rozwiązaniami dla obu stron, ale pewnie trzeba będzie o tym pomyśleć. Panie Andrzeju, co pan żadnej regulacji to byłoby, doprowadziłoby do absurdów, ale skoro 70% wybiera takich pracodawców, którzy dają lepsze warunki, a w sytuacji, zauważmy, cały czas poszukiwania pracownika, firmy jednak zaczynają się licytować o nie tylko finansowe wysokości wynagrodzeń, ale też inne profity, to samo się, że tak powiem, wyreguluje. Przypomnę, że lata temu szokujące w Warszawie było to, że jeden z cyfrowych amerykańskich koncernów, który otworzył swoje biuro, oferuje pracownikom w czasie przerwy i relaksu, gdzie były faktycznie te pokoje, alkohol. Można było wypić piwo w trakcie przerwy i też się zrelaksować i w ten sposób było to fenomenem jak na polskie warunki. No już tak daleko nie idźmy, panie Andrzeju. Ale to jest kwestia tylko i wyłącznie firm, które mają taką, a nie inną swoją w tym zakresie politykę, bo znam inne przykłady, które może tutaj się na antenie nie dodają do opowiedzenia, bo są niewiarygodne, ale też firmy poszły znacznie dalej niż amerykański koncern cyfrowy, jeżeli chodzi o stworzenie warunków dla pracowników, tylko wtedy praca, pamiętajmy, w korporacji jest tak zwana 8-godzinna, czyli od godziny 8 rano do godziny 20 wieczorem, no prawda? No właśnie. A nawet i dłużej. To ja myślę, że to, co Andrzej powiedział, jest ciekawym wątkiem, dlatego, że trzeba było może zapytać, pytając o to, czy ludzie chcą siesty, czyli tej przerwy godzinnej, półtora godzinnej w czasie pracy, czy automatycznie akceptują, że będą kończyć pracę za tą godzinę później, o tą godzinę później, czy półtorej godziny później, tak? No, bo to jest coś za coś zawsze. Tak, zawsze. A skoro mówimy o tych zmianach w kodeksie pracy, no to w konsultacjach jest teraz projekt zmian, bo kodeks pracy powstał u nas już 50 lat temu, no i wszyscy eksperci mówią, że rzeczywiście zmian potrzebuje i tam jest taka propozycja, żeby wszyscy bez wyjątku, bez względu na staż czy branżę, mieli 35 dni urlopu wypoczynkowego. Co państwo na to? Dlaczego 35, a nie 40, 50, 60? No to przecież to tylko kodeks i w kodeksie można zapisać wszystko. Przypomnijmy, że kodeks pracy, który powstawał 50 lat temu, był narzędziem kontroli policyjnej klasy robotniczej. Do tego służył kodeks pracy, a nie do tego, żeby gwarantować warunki tej klasie robotniczej, która się cały czas w tamtym systemie jednak buntowała ze względu na nędzne płace, nędzne warunki i nijak on się dzisiaj ma do warunków gospodarki jednak w czasie rewolucji cyfrowej. Stąd próba zapisywania czegokolwiek w takim akurat represyjnym dokumencie jest absurdem. Pani doktor. Ja muszę powiedzieć, że ja mam w ogóle problemy z tymi propozycjami nowego Ministerstwa Pracy, Rodziny, Polityki Społecznej, jakkolwiek i wypoczynku nazywa. Powinno być ministerstwo. Jak jest Ministerstwo Pracy, to powinien być wypoczynek jednocześnie. Kolejnymi propozycjami. To ta propozycja idzie w kierunku wypoczynku. Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że jeżeli, to może zacznijmy od tego, że porozmawiajmy o tym, że jeśli mamy zmieniać zapisy, to zapiszmy, zostawmy tak jak jest i zapiszmy nie mniej niż 26 dni. Bo dzisiaj tak jest, aczkolwiek tam jest oczywiście dla pracujących do 10 lat, tam jest 20 dni urlopu, a powyżej 10 lat pracy 26 dni. Więc zapiszmy, a niech sobie ustalają pracownicy razem z pracodawcą, nawet indywidualnie, niekoniecznie poprzez związki zawodowe, jaki będą mieli urlop. Tak? Czyli zagwarantujmy to jakieś minimum, no bo tu też lekarze się wypowiadają, ile potrzeba tego wypoczynku, żeby można było zregenerować organizm. Więc no i mówią wydaje o 3 się, że warto często, też tak. Absolutnie włączyć do tej dyskusji specjalistów ze świata zdrowia, ze świata medycyny. I jeśli koniecznie chcą coś zapisywać, to zapiszmy nie mniej niż 26, tak? Ale to oznacza, że jest otwarta przestrzeń, zresztą ta przestrzeń jest zawsze otwarta, tak? Ja znam firmy i znam ludzi, którzy korzystają z tego i pracodawców, którzy absolutnie nie twierdzę, że chętnie, ale w każdym razie rozumieją potrzebę dłuższego urlopu. Pamiętajmy też, że można pójść na dłuższy urlop niepłatny, tak? Więc jest ta przestrzeń wiele, w miarę elastyczna. Okej, rozmawiajmy o wypoczynku, ale róbmy to rozsądnie, tak? No pamiętajmy też, że o czym żeśmy dzisiaj też już mówili, że rynek pracy w Polsce jednak jest coraz płytszy, tak? Mamy coraz mniej osób, które można zatrudnić, no bo tych osób, które są zarejestrowane jako bezrobotne jest bardzo mało. To jeszcze ostatni wątek, chociaż też z rynkiem pracy w jakiś sposób powiązany. W Radzie Dialogu Społecznego nie udało się uzgodnić wyższego niż proponuje rząd wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej na rok przyszły. Ta oferta to wzrost o inflację, czyli 4,1%. Wynagrodzenie minimalne, przypomnę, ma wzrosnąć o ponad 7%. No i pojawiły się komentarze ekspertów, że to decyzja bez merytorycznego uzasadnienia, niezrozumiała, czy w takim razie pracownicy budżetówki powinni zarabiać więcej. Andrzej Sadowski. Ale pytanie za co? Pierwsze pytanie to nie czy więcej, tylko za co? Jeżeli lata temu w badaniu przeprowadzonym dotyczącym motywacji zatrudnienia w administracji pracownicy wykazywali, że brak kryteriów oceny jakości tej pracy, no to mamy sytuację, jaką dzisiaj mamy. I gdy pytanie, skąd rezerwa pracowników potrzebnych tej realnej gospodarce? Oczywiście w administracji panuje kompletne przeludnienie, stąd gdyby zredukować zatrudnienie, a tym, którzy zostaną, dać faktycznie podwyżki, to byłyby one znacznie większe niż te na poziomie inflacji, ale wtedy administracja musiałaby być elementem nowoczesnego państwa, dostarczać usługi tak jak każdy inny sektor. Przecież korzystamy dzisiaj z różnych usług i w komercyjnym świecie możemy tych dostawców w razie czego zmienić w większości przypadków, jeżeli nam usługi nie odpowiadają albo są niekonkurencyjne cenowo, a tu jesteśmy zdani na nawet nie analogową administrację, tylko na taką właśnie, która funkcjonuje kilka wieków wcześniej, jeżeli chodzi o tempo, jakość. Mimo, że budynki są najnowocześniejsze i są w nim też komputery, to jednak całość administracji jako taka ma bardzo niską wydajność, jeżeli chodzi o czas i efekty tej pracy. Pani doktor. Ja muszę powiedzieć, że mam z tym problem. Znaczy, mam problem z traktowaniem sfery budżetowej jako pewnego wspólnego jednego zbioru. Do sfery budżetowej należą ci, o których przed chwilą Andrzej mówił, czyli administracja. Tak, no, ta administracja szeroko rozumiana publiczna i na poziomie państwowym, na poziomie samorządowym, ale też lekarze, pielęgniarki, służby mundurowe, wojsko, policja, strażacy, nauczyciele, tak. I jak popatrzymy, tam jest ogromne zróżnicowanie. Ja sobie zerknęłam do rocznika statystycznego, oczywiście dane za 2022 rok, bo jeszcze 2023 tych danych nie ma, żeby zobaczyć, jak wyglądało przeciętne wynagrodzenie w administracji publicznej versus przeciętne wynagrodzenie w gospodarce. Przeciętne wynagrodzenie w 2022 roku w administracji publicznej to było prawie 7300 zł. W tym czasie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce, szeroko rozumianej, to było 6700. Więc jest 500, było 500 zł różnicy. Jeśli weźmiemy, wyłączymy z administracji publicznej tylko państwową administrację, to ta różnica jest jeszcze większa, dlatego że przeciętne wynagrodzenie w administracji państwowej, nie samorządowej, tylko państwowej, to było ponad 8300 i przypomnę, w gospodarce 6700. Więc różnice są duże. Znowu, jak popatrzymy na wynagrodzenia nauczycieli, to już nie sprawdzałam 2022 roku, ale to, co jest w tym roku, to w granicach 5, mówimy czas brutto, to jest średnio w granicach 5000. Ale tak? Przypomnijmy o kilkumiliardowym rynku korepetycji, w którym ci nauczyciele uczestniczą. Zgadza się, ale teraz porównujemy jabłka z jabłkami, tak? A nie dodajemy do jabłek, gruszek, ślizek. Ja chcę porównać rzeczy. Ja nie wiem, czy pracownicy administracji w niektórych obszarach nie mogą prowadzić działalności doradczej i a w sferze publicznej, prywatnej jakoś sobie tam jeszcze dorabiać. Porównuję dane oficjalne prezentowane przez Główny Urząd Statystyczny. I teraz mówienie o tym, że sfera budżetowa, wzrost wynagrodzeń powinien, absolutnie się zgadzam z Andrzejem, z tym, co powiedział, że ma być wynagrodzenie za pracę, tak jak to jest absolutnie w sektorze prywatnym. Więc najpierw trzeba było od wieków, już o tym mówimy, trzeba by było